الرحمن الرحيم باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة باب دې په بیان د واصلې او مستوصلې او د واشمې او د مستوشمې کې واصله چې دا د ویختو سره نور ویخت پیوس کوي او مستوصله چې د دې طلب کوي چې دا غینې د دې طلب کې دی شي و به قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا عبيد بن حميد بن منصور بن ابراهيم بن القمان عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات لعنت ویلده پاغ خال لگا ان کچھ پاغ پاغ خال نہ لگئی والمستوشمات او داغ چانچی طلب تی دخال کی دیشی ایک سوکی پا بدن لگئی ناغبان لانت دے چی سوکی ورت لگئی پائیم لانت دے لکه واصله چې څوکي لګي ول مستوصله چې چان د دې د لګولو طلب کې دي شي ول متنمسات متنمسات چاته وي جمع د متنمسوتندا بعض علماء لیکلی وی متنمس آتا غچاتا وی چی دروزو داوی اختل ریکی نریکی لترقیقهما و تسویتهما کما زنانا چی دروزو اختشو کئی او دا باری کی کئی فدوی بان املانت ویرن اللہ حبیب دیو جنګور الله چې د نارینه او زنانه کم پیدائش کړي ناری کی نو زیادت کوي نو کمه کوي چې دا ځان له نور حسن لټي ځان ته نور حسن لټي والمتنمسواتی او اچی روزی نرائی کئی متا مبتغیات للحسنی چی دئی لٹون کی دی حسن لرا نزنانا بدا سنکئی زان لب تکلیف نجونہ علماء لکنی دینا مستثنا دی کډیو زنان ګیر روخی جی بریتی روخی جی عطفقا د دې شوند لال دی نه د لام دی ویختوی نو پدی داوی د ریکول حرام نه دی بلکې مستحب دی مبتغیات للحسن چې دی لټون کې دی حسن لرا مغیرات لخلق الله او زید اللہ پیدائش بدلوی حالا حدیث حسن صحیح و بیهی قال حدثنا سوید قال احبرنا عبداللہ بن المبارکی عن عبداللہ ابن عمر عن نافین ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن الله الواسلتا اعلانت وی اللہ پواسلی چویختو سرکو ویخت پی وسکی لاب زنانو کنوز باز مالدار خلقم دا سی بیدی نری چلاوی لی گیر پریزن و آغا خرائی او چی سرکن جیشوی نوائی کی ویخت کری والمستوسلا او چی آغا چی داغین طلب دو وصل ویختو کی دیشی والواشم تخال لگ انکی والمستوشم او چان چی دخال لگو لطلب کی دیشی قال نافیون الوشم وشم ویست وی امام نافع وی چی دی حدیث راوی دی لیکن حدیث چی تاسو آئے امام نافع دی راوی دی اے د وشم تفسیر درته ذکر کئ چې دا وشم سته وای وی ال وشم فلته دی دا حدیث دا تفسیر دې ددنا وی دا دې د عادت مطابق وای دا د عادت مطابق ویلی ورنه دا هغه خبره د وشم چرسکی وشم دې ته وی چې ګورا پستنه باندې سرمن دا چې وکړي اګې د رانجونا یاد نور رنگ نډکې د رانجونا او د نور نډکې دا تفسیر چې د دوی نارغله په زمانه کې دي شارحین لیکلي چې لکه هر زمانہ کې د حال لګولو یو طریقې نو د دې په وخت کې په یورو کې بلګېدو دا د عادت مطابق وای ورنا خبر صدا عامله که هر دې کې څو خان لګای باندې چړې دا چی په مخ خان نه لګای نو په دې لاس نو مولي کی دام په دې وشم کې راځي دام په وشم کې راځي او دا خبر علماء لیکلی امام قرطبی چه لوی مفسر محدث ته او ای داد پخو خالو مبارکی دی بعد اوقاتو که زنانا دو زینت دا پارا کچه خالو نلگئی درن او اغا زائل کی گی و بو سرگو تا پیراک آگی نوی فرمائی دی دی چه اغا تینی دی مراد کچه خالو نتینی دی مراد دین آغا خان مراد دے چا پسرمن کی وردن نشی وفی البا هادا حدیث حسن صحیح وفی البا بین عائشہ وانقر ابن اسار رضی اللہ عنہما واسما بنت ابی بکر و ابن عباس رضی اللہ عنہما وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا یحیٰ بن سعید قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكروا فيه قول نافع امام نافع قول چې تفسير د وشم کړو هغه نه ذکر کړي هذا حديث حسن سيئ باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء باب دې په بیان دا کی چراغلی دي چې غزان مشابه کوي د سړو سره د زنانو نه یا سړي دی او د خود سره ځان مشابه کوي وبه قال حدثنا محمود بن غيلانا قال اخبرنا ابو داود الطيالي سيو قال اخبرنا شعبة وهمام عن قتادة عن اكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال چزان مشابه کئی سڑو سرد زنانونا والمتشبهین بالنساء من الرجال اوا چزان مشابه کئی د خضر سرد سڑونا دا مشابهات په بس کی پجامو کی پزینت کی د خضر سر یو جامع خاص او زینت خاص دے سڑے ما غشان کرے دارنگ علماء لکری پاواز کی پسورت کی پتکلم کی پہرکات و سکنات کی پنکرز و پزینت لگولو کی هذا حدیث حسن صحیح و بھی قال حدثنا حسن بن علی الخلال قال اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر ان یحیی ابن ابی کثیر وَأَيُّوبَ بْنَ إِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَنَتْ بِرِضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنِّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ أَغَضَبَ النَّاسُ دَخُذُهُمْ فِي جُوعَيْ دَسْرُونَ مُخَنِّثِينَ چاته چې خذو سره ځان مشابه کوي داد خانیسا یخنسو باب علیم یعلمو نرادی والمترجلاتی من النساء اولانتی ویلده چی ده سروغن چی ده زان نجوڑی ده زنانونا ده خزا لیکن دا شکل صورت داد سروغن چی جوڑی هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة باب ذلك بيان داغك چنار وادي وتلخز چاتر لغولي دي دبوي شيء بغان لغولي بوي ببردو شرو لغي وداد قوروتا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس ان النبي موسى رضي الله تعالى عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال قال حبيبي لكل عين زانيه هرستر غبتكاري او زنا کوي پکو مسترگو چی سڑے یو پردی زنانا تا دا شعوت پا نظر گوری نو داسترگی زنا کاری دی والمرت و خزی دا استعطورت کلچی عطر و خجبی استعمال کی فمرت بن مجلسی او تیرشی پا مجلس دا سڑو اتر لگولی پلار تیریگی او مجلس دا سڑو پا دکانونو لارو کناس دے فَهِيَ كَذَا وَكَذَا نُدَا خَزَ دَاسِ وَدَاسِ رَيَنِ زَانِيَةً دَادَ اللَّهَ پَنِزْبَانِ زَانِيَةً اے وَي دَا بُوِي چِ پَسَرُو لَگِ نُو هَرْ سَرَيْدِ دِي بُوِي دَ وَجِنَ دِي تَبُورِ چَا چِ دِي خَزِ لَوْكَتَلْ نُدَغَكَتُنْ کی پَسْتُرْغُ زِنَاوْكَ نُدَا خَزَ دَسْتُرْغُ دَ زِنَا سُورَ سَبَبْ جُوْر ندا گناہگار شوا زکا گناہ با کیم ناو گناہ لگا سببم نجوڑے گی چیو خضا بی پردی روانا دا اتر لگولی مخ سرگن کڑے زینہ زیب زینت سرگن کڑے سمر خلق چی دی لگولی ناغی دسترگو پا زنا کرا لگی او داد دی دمر دا پار سبب جوڑ وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه وهذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في طيب الرجال والنساء باب دے پا بیان دو خوشبیئی د سڑو او د زنانو کی وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا ابو داود الحفریو عن سفیانا عن الجریری عن ابی نظرت عن رجل عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال خوشبید سړو ما زهر ریحو هغه چې داغي بوی سرګنوي وخفي لونه او داغي رنگ پټوي هې داغي رنگ منګلشتا لکه څنګه زنانه په مخ باندې رنگونه مګي لداغي رنگ بني او بوي بيوي وتي بن النساء او خوشبوي د زنانو ما زهر لونه چې داغي رنگ سرګنوي وخفي ريحه او داغي بوي پټ وی لکه زعفران او دا الوي دي په لګور چې زنانه د کور نه باروزي که یو زنانه په کور کې دن نه دا نو دا خوشبویدار نه خوشبویدار اثر لګولې شي خوشبویدار نه خوشبویدار اثر لګولې شي خود کور نه کبار وتا نو دا بدا سے اثر او خوشبوی نه لګي چې دا غي بوی په پردو سره لګي او کدا سے وکړ نو دا الله پیغمبر وای فیا کذا وکذا یا نزانیا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري عن ابي نظره عن الطفاوي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه تغشان حديث بمعنى ديسرا وهذا حديث حسن الا ان الطفاوي لا نعرف الا في هذا الحديث نی پیجن مگر پا دی حدیث کی والا ناری فلس مولو من پیجنو او حدیث دی اسماعیل ابن ابراہیم تم و اطول اڈیر تم اوڈی روگت دے او پا دی باپ کی حدیث دی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ امام ترمیزی دے کی گر راوی مجبور لے خدا دی چو ورت حدیث حسن وئی نو دا د دیو جن چې دی اسانی ډیر راغلي شواهد موجود دي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو بکر الحنفي ابو بکر الحنفي قال حدثنا قال حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن بن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير طيب الرجال ورب خوشبوئی د سړو کې ما زهر ریحو چداغي حاداغي بوی سرګنوي وخفي لونه او رنگي پټوي وخير طيب النساء او ورق خوشبوئی د زنانو کې ما زهر لونه چې رنگ سرګنوي وخفي ریحه او دا غي بوی پټوي چې کړه د کور نه بار شي ونهان المیثرت الارجوان دا در تمخ کی تیرمو ونہا عن المیسرہ میسرہ بکسری دا میم سردہ دا یو تلائیوی دا ریخمنا یا دا وڑینا یا دا سرمنو دا درندگارنا دا حرمت تعلق لري د ریخم سره یاد هغه سرمن سره چې دا د درندگانو سرمن وي او ارجوان ویلې کیږي علماو لیکلي دي ارجوان دا رنگ سور تا وی چې به انتها سور رنگ وي نو منه کړي د زین سور نا چې درې هم تک سور زین دي دیتا می سرا وی درې هم غدای تا انو جوان چې سروي هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه باب ما جاء في كراهيه رد التثويب باب د بیان داو کی جراغ دی دي چې مکروه دي واپس کول د خوشبوئی خپل خوشبوئی دا ولي واپس کې وبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا غزرة بن ثابت غزرة بن ثابت ان سماه ابن عبد الله قال كنا قال كان انس لا يرد التويب انس رضي الله عنه خوشبوئی چې چار کول رد کول بينا اوانس رضی اللہ عنہ ایرچ نبی علیہ السلام کانو لا یرد الطیب چی خوشبوئی بے رد کولنا خوشبوئی سو پرکی دارت کول نجی پکا وفی الباب یا نبی حریرہ هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دريس جنبر قول نشي الوصايا بالغ در لسوق کی دی والدهن او خوش تیل واللبن و شود ایسو کی راجل دی چی دی ملمه عزت با بالا خوکنده دی بالا خرد کئی نا خوشبوئی پای هاگا حدیث غریب و عبداللہ ابن مسلم هو ابن جندب و هو مدینی و بیهی و قواب اخبرنا بیهی عثمان ابن مهدیر قال اخبرنا محمد بن خلیفہ قال اخبرنا یزید بن زرعی انن حجاج صوافی عن حنان انن یثمان النهدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتیا ادکم الریحان کلش ورکولش یو پتاسو کی چاہت ریحان و اذا ہر کلی گل خوشبویدارت ہوئی هر بوټه دې خوشبویدار دې فلا يرده نورکینا فانه خرج من الجنه اے اصل د دې خوشبویو د ګلونو د جنت نه راوته دې ډېر سيزونه دي چې راغې اصل د جنت نه راوته هذا حديث غريب حسن ولا نعرف لحنان غیر آغر حدیث وابو عثمان ابن حدیث محمد الرحمن ابن مل وقد ادرکت مندل زماند نبی ری سلام ولم یرہو قتلین ولم یسمع منہ او نید اللہ دا حبیبنا حدیث وریدنی باب ما جا فی کراہیت مباشرت الرجل الرجل والمرأة المرأة باب دې په بیان دا کی چراغ دې مکروه دي مباشرت سړی دې سړی سره چې بلا پيو جامه کې دیو بل سره بدلونه لګي یا خزا د خزي سردا سي بدن لګي وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق ابن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة والمرأة مباشرت دن کئی او زنان دا گلی سراحتا تصفہا تردی چی بیاد دی بلی پردی خزی صفت بیانی خاونتا کعنہو ینظر الیہا تبویگن خاون دی دی تا گوری نتاب دی سبب جور شی چی خاون بری خپل خزی لطلاق ور کی او دا غبلی دا کولو اراده بور نو پیو بکور روان شی او دا د بیجینه خبری دی دا د بیجینه خبری او خز خاون لکی جی دا بلی خزی صفتو نا کئی او دی راگی سردہ سے مباشرت کرے هادا حدیث حسن صحیح و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن ابی زیاد قال احبرنا زید ابن حباب قال احبرنی ضحاک یعنی ابن عثمان قال اخبرني زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ندي غريو سنه عورت بل سريتا ولا تنظر المراه الى عورت المراه ندي غري زنان عورت زنانتا او دینا زوجان خز خاون مستثنا دی وَلَا يُفْزِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ندی رسیگی او سڑے بلسڑی تپیو جامع کی وَلَا تُفْزِ الْمَرَتُ إِلَى الْمَرَتِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ او ندی رسیگی ندی پیوسکی یو خزا بلی خزی سرپیو جامع کی هذا حدیث حسن غریب باب ما جا فی حفظ العورت باب دے پمیان دا کچرا غریب بارد حفاظت دا عورت کی وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قال اخبرنا بهز بن حكيم عن ابي جدي قال قلت يا نبي الله عوراتنا عورتنا زمغا ما ناتي منها سريا چمغرات لو کويتا وما نظروا سري چمغي پريدو قال احفظ عورتك وی دخل عورت حفاظت کوا الا من زوجتی کم اگر دخلی بی بینا او ما ملکت یمینو یا غوین چه مالک شید خیلاستا قلتو قالنی وی قلتو ما ویادا اللہ رسول ادا کانن قوم بابن فی بابن کلچ قوم بادی فبادی کیوی خالی نستتو آتا اللہ یراها حدن کچری وس دیوی چوی له ګوریو تن فلا تورین نہ نو دا ورته خیما قال قلت یا نبی الله اذا كان احدنا خاليا ممکن یو سره خالی ناس ته سوچته نه او عورت سرګنده قال الله حق ان یستحیا منه الله ډیر حقدار دی لایق دی چې یو شی دا نه من الناس دا خلق په نسبت هاذا حدیث حسن باو ما جان الفاخذ عورت دغه اختلاف دی رسو ذکر کو خلو به حدیث واوره دا مثلا درته بخاری شریف کی تفصیلا تیر مشوا ها دا پتون عورت ده و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعه ابن مسلم ابن جرحد الاسلمی عن جده جرحد جرحد رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدیسیو نبی علیہ السلام بی جرحد پا جرحد بانی رضی اللہ عنہ بانی پا مسجد کی وقد انکشف فخذوه او دوی پتن سرگندو قال ان الفخذ عورت نوی فرمائل چپتن عورت دے حال حدیثن حسنن ما آرائشنا دہو بمتصلن عود دی سند متصلنے جمہور علماء وی چپتن عورت دے اداد آغی دلیل لے وبهی قال حدثنن حسن بن علی الخلالو قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن انبي انبي الزناري قال اخبرني ابن جرحد النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بي دل حبيب تشو قد وهو كاشف عن فخذي او د پتن سرغن کړو سرغندون کېو د پتننا نبي رسول الله غطي فخذك پټه پتن نفنا من العوره دادا عورت نه له دا حدیث حسن و به قال حدثنا واصل ابن عبد العلا قال اخبرنا يحيى ابن ادم من الحسن ابن صالح ان عبد الله ابن محمد ابن عقيل ان عبد الله ابن جرحد الاسلمي عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورت هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا واصل بن عبد العلاء الكوفي قال اخبرنا يحيى بن ادم قال اخبرنا اسرائيل نبي يحيى مجاهد بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورت ویدا فخذ پتن عورت دے دا ناری نو یادے دا حری زنانا خطول بدن عورت دے الا الوجه والکفین والقدمین دام پا مسکن کباروزی نو بیا بدا لاسون اخفی مختب ردو سرو نپٹائی پا مسکن دا دی عورت طول بدن دے الا الکفین والوجه والقدمین وبه قال حدثنا واصل بن عبد الله الكوفي قال اخبرنا يحيى بن ادم قال اخبرنا اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد بن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة وفي الباب لين ومحمد بن عبد الله بن جحشن رضي الله تعالى عنهم وهذا حديث حسن غريب ولی عبد الله ولی عبد الله بن جاش ولی ابنه محمد صحبت د دوی صحبت سره دا ټول حدیث دلیل چې فخذ عورت ده دا امام شافعی د امام ابو حنیفه او د امام سفیان ثوری رحمهم الله تعالی مسلک ده امام احمد و امام مالک رحمت اللہ علیہ وی وی العورت والقبل والدبر فقط دغ عورت او دا بتن بتن نلے تاسو تا مسئلہ بخاری شریف کی تیرا شوا چه نبی علیہ السلام سو ناس سو او دا وی پتون سرګند ابو بکر رضی الله عنه راغه سرګند عمر رضی الله عنه راغه سرګند عثمان رضی الله عنه راغه نو پټه کو دارنګ بخاری شریف کی درته تیر شو چې نبی رسول سلام پرز د خیبر پر لنګ د پتون لری کړو تر دې شان رضی الله عنه وی اینی لانظر ویلا بیازی فخیزی ما دا غید پتن سپنوالی تکتر لګورو د انس رضی الله عنه دا حدیث سندن ډیر سخت دی او د دې نور علماء جرحت رضی الله عنه د روایت کې ډیر احتیاط ته ډیر احتیاط ته پدی کې باب ما جاء فی النظافتی باب دې په بیان داغ کی چراغ لري په وارد صفائی کې الله او رسول او زمون دین او شریعت صفائی خوښي و به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر قال اخبرنا خالد بن الياس عن صالح بن ابي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ان الله طيب الله پاک دې يحب يحب الطيب او الله محبت ساتي د پاکانو سرا نظیف يحب النظافه الله پاک دې پاکي خوښي کریم د صفاحون دې يحب الكرم نو کرم او صفاح خوښي جواد سخی دې يحب الجود صفاح خوښي فنظفو نزان صفا ساتي وراه وی ز خیال او گمان کوم قالا چې الله حبیب ویلی افنیتکم د سهم د خپل کور غول صفا ساتي افنیه ویلې کیږي صاحت البی د کور مخلق وسا سهم صفا ساتي ورا تشبهو بالیهود مشابهت یهود سرم کوئی چهی پاکی و طهارت نکئی او اغی کی بخل لے قال فنکرت ذالک لی مهاجر ابن مسمار دا حدیث میں ذکر کرو مهاجر ابن مسمار تفقال حدثنی عامر ابن صالح نبیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلو إلا أنه قال نزفوا أفنيتكم خل غول يوسهنون صفا سترا ساتي هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف ده کمزور گردولے شوی ده ويقال ابن إياس باب ما جاء في الاستتار عند الجماع اے پردکول فوحد صحبتن بسترائی کے وبهی قال حدثنا احمد بن محمد بن نیزکن البغدادیو قال اخبرنا اسود بن عامر قال اخبرنا ابو محیاتا عن لیسن النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والتعری زام ساتي د بربن والینا اورتو نمسر غنټوي فاین نما کوم تاسو شرم ناشو دی لا یفارقو کوم چې هغه ګل تاسو نه جدا کی نه نه ملائک الا عند الغائب مگر دلی او دسماتی په وخت کې وحین یغزر رجل الاهلی کوم وخت کې چې هم صحبت او د سری کې سړې د بال بچرا فاستحيوهم ندوین حیا او کینی ملائکونا واقربوهم او ذوی عزت او احترام کین وګرا عورت دې سر غندای شوق مگر د ضرورت وکي لکه قضا حاجت او مجامعت ته دا حدیث غریبون